I nowoczesne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Minęła 16. Dziś środa, 10 lipca, a jako że minęła 16, czas na serwis Trójki. W studiu Justyna Mączka. Jest decyzja polskiego sądu w sprawie Denisa Lisowa i jego trzech córek. Mężczyzna nie zostanie wydany Szwecji. Uroczystości w Jedwabnem w 78. rocznicę zamordowania kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości. Osiedle w miejscu, gdzie rosło ponad 1000 drzew przy Parku Śląskim w Chorzowie. Władze miasta musiały wydać zgodę. Ścigany europejskim nakazem aresztowania Rosjanin Denis Lisow nie zostanie wydany Szwecji. Taka jest decyzja warszawskiego sądu. Szwedzka prokuratura podejrzewa go o porwanie trzech córek. On sam mówi, że dzieci zostały mu zabrane niesłusznie. W kwietniu Lisow i jego córki, 12-letnia Sofia, 6-letnia Serafina i 4-letnia Alisa, zostali zatrzymani przez Polską Straż Graniczną na lotnisku w Warszawie. Do Polski ze Szwecji przypłynęli promem. Chcieli dostać się do Rosji. Szczegóły tej sprawy przypomni Karol Surówka. Dwa lata temu szwedzka opieka socjalna podjęła decyzję o przekazaniu rodzinie zastępczej trzech córek Denisa Lisowa. Uzasadniono to chorobą psychiczną matki. W ocenie szwedzkich władz ojciec sam nie był zdolny do prawidłowego wychowania swoich dzieci. Denis Lisow podkreśla dziś, że służby socjalne nigdy nie zarzuciły mu zaniedbań wychowawczych. Dodatkowo, jego zdaniem, dzieci miały zostać przekazane rodzinie zastępczej odmiennej kulturowo, pochodzenia arabskiego. Wiosną tego roku Denis Lisow podjął decyzję o zabraniu córek i powrocie do Rosji przez Polskę. Na mocy europejskiego nakazu aresztowania został zatrzymany na lotnisku w Warszawie. Sąd okręgowy stwierdził dziś jednak, że działania szwedzkich służb były skrajne i godziły w dobro dzieci, więc Denis Lisow nie może zostać wydany. Ja 8 lat. Chciał po pogadzenie. Bardzo się cieszę. Oczywiście chciałbym podziękować adwokatom. Wielkie dzięki za ich pracę. Wyszły podjęły robotę. Mówił po opuszczeniu sali rozpraw Denis Lisow. Dzisiejsze postanowienie nie jest prawomocne. Stronom przysługuje prawo do zaskarżenia go. Karol Surówka, Polskie Radio. W Jedwabnem uczczono pamięć kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości zamordowanych 10 lipca 1941 roku. Według IPN-u u swoich sąsiadów zabili Polacy z inspiracji Niemców. Zginęło co najmniej 340 osób. Większość z nich, kobiety, mężczyźni i dzieci, zamknięto w stodole i spalono żywcem. 60. rocznicę mordu w Jedwabnem za zbrodnie przeprosił ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzisiaj przy pomniku pamiętniającym tragedię modlili się m.in. naczelny rabin polski Michael Szudrych i ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Bóg jest moim pasterzem, niczego mi nie brak. Mieszkańcy Jedwabnego wymordowali mieszkańców Jedwabnego Polacy, Polaków. Różnili się tylko pochodzeniem i wyznaniem. To był tragiczny czas, kiedy bestialstwo najeźdźcy wyzwoliło w różnych ludziach różne najgorsze instynkty. Mnie bardzo trudno przedstawić siebie. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Jak można tak zabijać swojego sąsiada, którego znasz? Dlatego to miejsce jest bardzo straszne dla mnie. Wydaje mi się, że to jest obowiązek wielu Polaków. No musimy pamiętać, koniec, kropka, o tym, co się wydarzyło. Jestem tutaj po raz czwarty jako przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy. Jak zawsze przyjeżdżam tutaj oddać hołd w imieniu prezydenta, w imieniu Rzeczpospolitej ofiarom tej zbrodni. Oddać hołd, złożyć wieniec i stanąć w milczeniu. Do pogromów Żydów doszło też m.in. w pobliskim Radziłowie i Wąsoszu. Stanowiska dla Polaków w Europarlamencie. Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych został Witold Waszczykowski, europoseł PiSu. Będę się starał zachowywać jak najbardziej kooperatywnie, aby zachowywać bezstronnie, ale to nie znaczy, że będę pomijał polskie interesy. Te interesy muszą też tutaj być dobrze wyartykułowane. Ta komisja zajmuje się praktycznie całym światem. Bardzo dużo kwestii, natomiast czy uda się cokolwiek uregulować na świecie? Zobaczymy. Mamy na to 5 lat. A z kolei Janusz Lewandowski został wybrany w ostatnich wyborach z list Koalicji Europejskiej. Będzie pełnił w Europarlamencie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej. Róża Thun została wybrana wiceprzewodniczącą Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Kandydatura Beaty Szydło została odrzucona. Nie będzie przewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Chorzowski Urząd Miasta wydał zgodę na wycinkę ponad 1300 drzew przy Parku Śląskim. Powód ma tam powstać. powstać osiedle mieszkaniowe. Rzecznik urzędu tłumaczy, że już od 15 lat plan zagospodarowania przestrzennego zakłada powstanie na tym terenie inwestycji o charakterze usługowym czy handlowym. Nasza rola polegała tylko na sprawdzeniu, czy wniosek dotyczący wycinki jest dobrze napisany, wyjaśnia Karolina Skórka. Rola urzędu sprowadza się do roli notariusza. Jeśli te wszystkie wymogi zostały spełnione, to miasto zmuszone jest wydać zgodę na wycinkę i taką zgodę też wydało. Wraz ze zgodą na wycinkę miasto wydało nakaz posadzenia tylu samych nowych drzew, ale jak mówi Elżbieta Mądry ze Stowarzyszenia Nasz Park. To będą małe sadzonki, no, które nie przyniosą przez najbliższe 20-30 lat tego efektu dla środowiska, jakim jest ta zieleń, która jest zwarta. Wycinki przy Parku Śląskim nie chcą także mieszkańcy Chorzowa. Supermarketów już jest ich tak dużo, a zieleni jest coraz tam mniej. Nie dość, że mamy takie zanieczyszczone powietrze, no to jeszcze jak wytną drzewa. Często pani jest w Parku Śląskim? No jak dzieci były małe, to byliśmy bardzo często. Przecież to jest park i to powinien być park, a nie jakiś teren supermarketów. Dodajmy, że działka przy Parku Śląskim 2 lata temu została sprzedana prywatnemu inwestorowi przez Skarb Państwa. Kolejne informacje w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, nareszcie przejaśniło się za oknami na Myśliwieckiej, pojawiło się słońce, ale z północnego zachodu nadal napływa chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie. Do końca dnia w całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami, ale też i przejaśnieniami. Do tego na wschodzie możliwe burze. Dziś od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na Pomorzu Zachodnim. W nocy pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz i nie bez znaczenia ta dopowiedź, że to deszcz, bo wysoko w Tatrach. W nocy możliwe przelotne opady śniegu. W nocy od 6 stopni na terenach podgórskich, 8-11 w większości regionów, do 13 stopni nad morzem. Na jutro pochmurno, po południu przelotnie popada, na Podkarpaciu możliwe burze. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km na godzinę. No i jutro, podobnie jak dziś, od 16 stopni na Podhalu, 18 nad samym morzem, 20 w centrum, 22 stopnie na zachodzie, a najwyższa temperatura jutro na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 rozpoczynamy popołudniową audycję, a dziś zastanowimy się, co trzeba zrobić, jeśli chcemy stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej. Firmy i branża ICT musi rosnąć 3 razy szybciej. W 2017 roku polskie firmy ICT urosły 3 razy wolniej niż PKB całej Polski. W krajach, które chcą być nowoczesne, innowacyjne, to właśnie ta branża ciągnie PKB w górę. No, alarmujące jest to, że w ostatnich latach krajowy sektor nowych technologii rozwijał się wolniej niż cała gospodarka. Za moment nasz reporter przedstawi szczegóły. Przeniesiemy się do Krakowa, bo tam jeden z radnych z powodów estetycznych chce zablokować akcję Zupa dla bezdomnych. No i przedstawił odważny pomysł. To są 3 propozycje. Pierwsza propozycja to jest, żeby dana osoba musiała wykonywać 1 godzinę pracy dziennie zamiast za otrzymanie jedzenia. Druga to jest łaźnia raz w tygodniu. A trzecia to jest, że osoba, która jest agresywna, takiej osobie można odmówić wydania posiłku. Czy to koniec akcji Zupa dla bezdomnych? Więcej o tym za kilka minut. To już przesądzone. Koniec pewnej epoki w historii. Historii motoryzacji czy popkultury. Dziś z linii produkcyjnej w Meksyku zjedzie ostatni model kultowego auta. Chyba prawie niewykonalne jest, żeby zrobić następcę geniusza. Genialnie wymyślony auto dla ludu. I już też schodzi z produkcji. I powiem panu tak, że mi trochę żal. Pożegnanie ikony motoryzacji jeszcze przed 17. Wiedzą państwo, jakie kultowe, genialne auto chodzi? Oj, pewnie posypią się wspomnienia tego, śmiem twierdzić, nieśmiertelnego auta. W audycji sprawdzimy także, jak przedstawiają się politycy w internecie, w mediach społecznościowych i jakie grzechy popełniają. Jeżeli widziałbym polityka z brzuszkiem, który pręży muskuły, już lekko też flaczałe na plaży w chałupach, no to bym się zastanawiał, czy to zdjęcie rzeczywiście buduje taki wizerunek, jaki sprzyja karierze politycznej. No, a przed wyborami przecież liczy się każdy szczegół, by nie powiedzieć każdy centymetr. Po 17 w cyklu Europa od kuchni o tym, jak nowi europosłowie umeblowują swoje nowe polityczne życie, przyjrzymy się ważnym sprawom geopolitycznym. Czy Polska zadeklaruje wsparcie w dążeniach Gruzji do odzyskania kontroli nad terytorium Abchazji i Osetii Południowej? Nie wiem, czy ten szczyt będzie miał jakikolwiek wpływ na relacje rosyjsko-gruzińskie. Oczywiście, o ile tutaj w Batumi nie padną jakieś kolejne deklaracje, czy kolejne słowa, czy kolejne zapowiedzi, które mogą do eskalacji doprowadzić. Polski szef MSZ będzie mówił o polskiej wizji współpracy z krajami partnerstwa. O 17.45 w Pulsie Trójki o tym, jak rozwiązać problem braków miejsc w szkołach. Kwadrans przed 18.00 naszym gościem będzie minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Dziś 50. rocznica śmierci Bogumiła Kobieli. Po 18.00 przypomnimy postać niezwykłego aktora. Uwaga, ćwiczymy proste. Jak się nie wywróci, to się nie nauczy. Następny. Zastanowimy się także, dlaczego wciąż płeć piękna nie widnieje na pieniądzu. 800 zł to taka no, dziwna kwota. Byłbym zdziwiony, gdybym dostał taki banknot. A proponowałbym jakąś konkretną postać? Kiri Skłodowska. Ponieważ jak dotąd byli sami mężczyźni, więc... Pora na zmiany. Może takie hasło rzuca kobiety na banknoty, na przykład taki o nominale 800 zł. Co głównie panie na to? 800 zł. Po 18.30 o projekcie nowego prawa zamówień publicznych, a przed 19.00 reportaż. Wakacje to czas wzmożonej działalności dealerów narkotyków i eksperymentowania z różnymi używkami przez młodzież. Znam taki przypadek chłopaka, co właśnie palił dopalacze i zginął tak, że go skopali po prostu gdzieś w krzakach, pomalowali zieloną farbą i zostawili jakieś śmiecia. Człowieka, nie? Dający do myślenia. Reportaż jak zwykle przed 19.00. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Będą płyty tygodnia, zapowiedzi i zaproszenia muzyczne na festiwal Lata z Radiem, karnety na Off Festival, a już teraz piosenka dnia. Na żywo Laocze. United Colors of Armageddon. odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Koncertowe nagranie Leo Cze dziś w ramach naszej piosenki dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia i pewnie też w propozycjach do listy przybojów trójki. 16 minut po godzinie 16. Co zrobić, by Polska stała się liderem cyfryzacji? Odpowiedzi na to pytanie postanowili poszukać eksperci z Instytutu Sobieskiego, którzy w najnowszym raporcie Polska prawdziwie cyfrowa przedstawiają 12 rekomendacji dla rządu. Autorzy raportu sugerują m.in. utworzenie specjalnych stanowisk w urzędach i ministerstwach, a przede wszystkim zmianę podejścia administracji państwowej do rodziców firm zajmujących się tworzeniem nowych technologii. Dziś niestety rząd za rzadko stawia na polskie rozwiązania, mówi ekspert Instytutu Sobieskiego Bartłomiej Michałowski. My w naszym raporcie sugerujemy, żeby rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa, a ministrowie w przypadku ministerstw w pewien sposób wyznaczali cele zarządom lub dyrektorom w ministerstwach na realizację i branie udziału w tak zwanych poligonach innowacyjności. My w Polsce potrzebujemy klientów, którzy będą kupowali rozwiązania innowacyjne, technologiczne, dostarczane często przez polskie firmy. Czego nam brakuje, bo chyba nie ekspertów. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o programistów, informatyków, Polska w tym momencie ma bardzo dobrą pozycję. Artur Wiza, wiceprezes zarządu firmy Asseco Poland. To, co powinniśmy robić, to budować produkty informatyczne. Najważniejszym wyzwaniem dla rozwoju cyfryzacji, innowacji w Polsce jest świadomość społeczna. Dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. To znaczy podkreślanie tego, że taką samą wagę ma inwestowanie w dziurę ulicy, jak inwestowanie w innowacje, że innowacje tak samo ułatwiają życie, że stymulują rozwój gospodarczy. Chyba jako ogólnie społeczeństwo nie jesteśmy do końca świadomi, co nam te nowe technologie dają. Ja jestem tutaj optymistą, bo idą młodzi ludzie. My jako Polacy wbrew pozorom jesteśmy otwarci na innowacje. My z tego korzystamy. Jeżeli chodzi o płatności mobilne, jesteśmy liderem europejskim, a może nawet światowym. Jest wola, jest chęć, my chcemy z tego korzystać, ale jest za mało możliwości. Na przykład regularnie mówimy o kolejkach w służbie zdrowia. Dlaczego nie wykorzystać technologii do na przykład leczenia czy konsultacji na odległość? Prawo w Polsce jest gotowe. Są firmy technologiczne polskie, które dostarczają rozwiązania dla tak zwanej telemedycyny, a prawie tego w ogóle nie ma. Nikt z tego nie korzysta. Kolejna rzecz to jest współpraca z sektorem publicznym. Sektor publiczny to jest dla wielu firm amerykańskich czy izraelskich jest to driver rozwoju. 30 do 50% przychodów pochodzi z tego sektora i mądra współpraca części komercyjnej sektora informatycznego z administracją publiczną również powinna się przełożyć na właśnie taki rozwój. Nie byłby Hewlett-Packardach ileś lat temu, gdyby nie było zamówień Armii Stanów Zjednoczonych. Jeżeli spojrzymy na technologie wykorzystywane w naszym iPhone'ie, to wiele z nich zostało stworzone w ramach zamówień Armii Stanów Zjednoczonych wiele lat temu. W Izraelu działa to też podobnie. Armia jest jakby takim inicjatorem i kupuje wszystkie nowości. Najważniejszymi wyzwaniami oczywiście jest mega ustawa, czyli ustawa, która otwiera jakby Polskę na sieć 5G. Ostatnio dużo się mówi o 5G, o tym, że firmy zagraniczne mają nam przygotować infrastrukturę, my możemy z niej skorzystać, a jaki my możemy mieć w tym udział? 5G da możliwość transmisji gigantycznych ilości danych w czasie rzeczywistym. I teraz, jeżeli my nie będziemy mieli takiej sieci w Polsce jako jedni z pierwszych, to znaczy, że firmy, które będą rozwiązania robiły umożliwiające wykorzystywanie tej całej nowej technologii, będą powstawały gdzie indziej. I znowu my na tym nie zarobimy, zarobi ktoś inny. My musimy mieć zawsze technologie i rozwiązania infrastrukturalne, w tym 5G, jako pierwsi na świecie. A z ekspertami rozmawiał Mariusz Krzemiński. Kontakt na trzy sposoby: zd3@polskieradio.pl, 2 2 7 3, także SMS-owo 71335. Czekamy na Państwa sygnały. Your fire, try to soothe the face, my face. po co być liderem cyfryzacji, zdaje się żartować pan Radek. Nowe technologie to nowe zagrożenia. Dzięki zacofaniu, między innymi w bankowości, udało nam się uniknąć popełnienia wielu błędów. Może warto poczekać. Z pozdrowieniami od pana Radka. Bardzo dziękuję. No, cieszę się, że państwu dopisuje humor. Jeszcze pan Stefan. Jeżeli cud nowego pojawia się w cywilnym użyciu, to oznacza tylko tyle, że wojsko ma już lepsze rozwiązania. Szanowni państwo, od 100 lat mówiło się technika, a od pewnego czasu nagle wszyscy mówią technologia, bo po angielsku jest podobno technology. Chciałem przypomnieć szanownym słuchaczom, że technologia to jest sposób wytwarzania dóbr, sposób pozyskiwania surowców i ich obróbki. To, z czego korzystamy, to jest technika, a nie technologia. Mówmy po polsku. Tak jest, umieć trzeba mówić. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 16 w Krakowie rozgorzała dziś burzliwa dyskusja o bezdomnych. Z całej Polski na sesję Rady Miasta przyjechały osoby dotknięte tym problemem, także przedstawiciele stowarzyszeń udzielających pomocy bezdomnym. Protestują przeciwko propozycji jednego z krakowskich radnych, który domagał się wprowadzenia ograniczeń w udzielaniu pomocy w centrum miasta. No chyba zasługujemy na szacunek jednak. Każdy ma godność i tyle. Obrażają nas w ogóle. No, że jeden mi dziad, inni brudni, śmierdzący. Łukasz Wantuch, radny miasta Krakowa. To są trzy propozycje. Pierwsza propozycja to jest, żeby dana osoba musiała wykonywać jedną godzinę pracy dziennie zamiast za otrzymanie jedzenia. Druga to jest łaźnia raz w tygodniu. A trzecia to jest, że osoba, która jest agresywna, takiej osobie można odmówić wydania posiłku. Jolanta Kaczmarczyk, dzieło pomocy świętego ojca Pio. Te uchwały, które pan Wantuch prowadzi, jedzenie za pracę, jedzenie za umycie, no godzą w podstawowe prawa, jakie człowiek ma. I odzierają też, że tak powiem, właśnie z godności człowieka. Mamy w Krakowie 3/4 bezdomnych spoza naszego miasta. Jesteśmy swego rodzaju taką meką dla osób bezdomnych i ta inicjatywa miała na celu po prostu, no mówiąc brutalnie, żeby ta liczba osób bezdomnych się zmniejszyła w naszym mieście. Bo jeżeli wprowadzimy takie drakońskie, niehumanitarne zasady, to zdecydowanie większość tych osób wyjdzie z naszego miasta. Każdy człowiek ma godność i tyle. Niech to się w końcu zmieni i przestaną targać bezdomnymi. Ci ludzie są na wyższych stołkach, tutaj nie życzę nikomu, żeby miał w rodzinie kogoś bezdomnego. Zobaczylibyśmy, jakby potraktował. Jakby miał kogoś w rodzinie bezdomnego. I tak go wyrzucić, gdzieś się da, tak? Ja tak nie uważam. Ja uważam, że to było absolutne minimum, czego można wymagać w trosce nie o bezdomnych, tylko o innych mieszkańców Krakowa. Ludzie widzą, że to jest problem. Problem, który był zamiatany pod dywan przez wiele lat. Adriana Porowska, prezes Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej. Ja chciałam panu pokazać, radnemu, jak wyglądają osoby w kryzysie bezdomności. To są po prostu tacy sami ludzie. Pan niszczy ludzką godność. Wie pan, co mi pomogło? Zupełnie inni ludzie jak pan. Pan jest bez empatii. Szedł do mnie człowiek, przytulił mnie, nawet jak śmierdziałem, i powiedział, chodź, ja ci pomogę. To, co pan powiedział, to nie jest prawdą. Tylko ja myślę też o innych mieszkańcach Krakowa. Co z godnością innych osób, które są w tym mieście? Czy mamy tolerować takie sytuacje, jak na przykład mamy codziennie przed Bunkrem Sztuki? Ja tam słyszałem historie, które, no nie będę tutaj w tym momencie przytaczał, ale historie osób bezdomnych, które co one tam robią. Już nie mówię nawet o alkoholu. Piotr Żyłka z pana Plantach. Paradoksalnie tych osób będzie więcej na Plantach, tak? No bo jeżeli, czy daj Boże, nie wejdą nigdy w życie żadne jego pomysły, ale jeżeli one by weszły w życie, no to jeżeli ludzie nie dostaną posiłku od instytucji miejskiej, no to tym bardziej oni wylądują na Plantach, szukając pomocy gdzieś, gdzie ktoś nie będzie im jakichś takich absurdalnych warunków stawiał. To, co zaproponowałem, uważam za totalne, absolutne minimum. Jestem bardzo ciekawy, czy w ciągu tego roku cokolwiek się zmieni na lepsze. Moim zdaniem nie. Nie pozwolimy, aby w jakimkolwiek innym mieście był kolejny radny z takim fantastycznym pomysłem, który będzie chciał się promować na osobach najbardziej pokrzywdzonych. Bo to jest bardzo łatwe. Rzucać słowa do ludzi, którzy nie mają mu jak odpowiedzieć. Propozycję radnego Łukasza Wantucha jednogłośnie odrzuciła Rada Miasta. Wczoraj w mieście powstała specjalna rada do spraw bezdomności. W jej skład wchodzą radni oraz przedstawiciele miejskich instytucji, straży miejskiej oraz organizacji pozarządowych. A według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie jest około 2000 bezdomnych. Te dane zbierane w zimie. W letnich miesiącach ta liczba może wzrastać. A nad losem bezdomnych w Krakowie pochylił się Paweł Pawlica. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Kobiety mieć. Ile się da miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. Męskie granie orkiestra z listy przebojów Trójki, ostatnio z miejsca trzeciego na drugie, i to także zapowiedź już wkrótce rozpoczynającej się w Poznaniu 13 lipca tegorocznej trasy męskiego grania. Dwie dwójki i siedem trójek. Pytałem o kultowe auto, które przechodzi do historii. No, ciekaw jestem, czy państwo poznają. Z Garbusem mamy takie wspomnienie, że kiedyś nasz syn miał 18 i ciężko mu się zdawało na prawo jazdy, ale w tym czasie, kiedy on zdawał, mozolnie kowaliśmy Garbusa, łącznie z chromami, bo to było używane oczywiście. No i odpowiedni numer rejestracyjny, żeby ładny był. No i potem kokardką przewiązany dostał, kiedy go wywabiliśmy właśnie. Był bardzo zdziwiony, także był zszokowany. Była piękna niespodzianka. Po tylu latach w nowej wersji, może nie do poznania, ale przechodzi do historii, o tym powiemy za chwilę. A teraz już po 16.30 wczesne prognozy pogody. Do końca dnia w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami, na wschodzie możliwe burze, no a w nocy pochmurno, miejscami przelotnie popada. Popada deszcz, bo wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. Od 6 stopni na terenach podgórskich do 13 nad morzem. To w nocy. A jutro pochmurno, po południu przelotnie popada, na Podkarpaciu możliwe burze, a wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 16 stopni na Podhalu, nad samym morzem 18, w centrum, zresztą w większości regionów 20 stopni, 22 na zachodzie, a najcieplej jutro na Dolnym Śląsku do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Błyskawiczna wyprzedaż! Tylko 48 godzin! Setki produktów wyprzedażowych w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład telewizor 60 cali LG 4K Ultra HD za 2499.

good day, and the world feels wonderful. A midnight summer dream has me in its spell. Za 20 minut 17, dwie dwójki i 7 trójek. Myślę, że redaktorowi chodzi o koniec produkcji nowego Garbusa, jego drugiej generacji, właściwie to chrabąszcza. Ten model tylko sylwetką nawiązuje do poprzedniego chrabąszcza, tego silnikiem z tyłu, chłodzonego wiatrem, o niepowtarzalnym brzmieniu wydechu wydawanego z czterocylindrowego boksera. To Senebrati. Zapraszamy do trójki. A właśnie, po 14 latach produkcji ostatni Volkswagen New Beetle zjedzie dziś z taśmy w fabryce w Meksyku. Miał on być następcą słynnego Garbusa. No, nie do końca to się udało, ale auto jest na tyle szczególne, że cieszy się wciąż wielkim powodzeniem. Upodobali go sobie zwłaszcza artyści. A jak mówią złośliwi, nowy Garbus jest tak brzydki, że aż piękny. Fajne są. To jest piękne. Bardzo trudno, chyba prawie niewykonalne jest, żeby zrobić następcę geniusza. Włodzimierz Ziętarski, dziennikarz motoryzacyjny. Bo ten samochód, no niestety jego proweniencja jest dość obrzydliwa, powiedzmy sobie szczerze. Garbusa, bo ona pochodzi jeszcze z czasów hitlerowskich. Genialnie wymyślone auto dla ludu. Volkswagen. Był hołubionym samochodem, gdzie wszystko można było zrobić samemu. Ale wróćmy do tego New Beetle, tego nowego Garbusa. I ten nowy Garbus, on już nie powtórzył sukcesu poprzednika. Wie pan, New Beetle to był ten drugi, który był zaraz, a potem jeszcze jest trzeci przecież Garbus, Beetle się nazywa. I już też schodzi z produkcji. I powiem, no tak, że mi trochę żal. Znakomita większość polskich kierowców, czy też chętnych na kupno w najbliższym czasie nowego samochodu, nie zauważy zakończenia produkcji nowego Beetle'a w Meksyku. Maciej Brzeziński, Autoświat. Już od jakiegoś czasu ten samochód nie jest w Polsce sprzedawany w związku z planowanym zakończeniem produkcji. W sumie od lat, poza pierwszą wersją nowego New Beetle'a, ten samochód nie był specjalnie popularny. Stały się modne. One są samochodami delikatnymi i mają coś, co kobiety kochają, a ja powiem szczerze, chyba też ma coś sobie ze zniewieściałości. Na desce rozdzielczej mają wazonik, gdzie się wlewa wodę i wkłada się prawdziwy kwiatek. To taka pierdoła. Ania Rusowicz, piosenkarka. No ja akurat tego wazonika nie mam, już bo to w tej starszej budzie miałam wazonik i faktycznie trzymałam tam tego mojego kwiatuszka, gerberka. Jestem zakochana, miałam wcześniej Beetle'a w trochę starszej budzie, ale ten nowy Beetle albo się kocha te kształty i się to czuje i faktycznie potem się zmienia te samochody, ale ta miłość zawsze zostaje do tego kształtu, do tego typu jazdy. Ten samochód jest naprawdę unisex, bo ja zawsze traktowałam Garbusa jako faceta. Garbus jest typowym facetem. Na co dawał nowy Garbus? Był ciekawy, jeździł tak jak Volkswagen Golf, ale był mniej praktyczny. A w Polsce dawniej samochód powinien być przede wszystkim praktyczny, a obecnie

Cortez i Doskonały Dzień. Oczywiście Cortez wystąpi podczas tegorocznej trasy Lata z Radiem. Polecamy i zachęcamy, bo również te koncerty i ważne wydarzenia okołokoncertowe na naszej antenie. No a przede wszystkim polecamy i Puck, i Stalową Wolę, i Kraków. To najbliższe adresy, gdzie będzie można spotkać także trójkowych dziennikarzy w ramach festiwalu Lato z Radiem. W sprawie Garbusa, między innymi pan Tomek, redaktorze, bardziej charakterystyczna byłaby muzyka silnika Syreny czy Malucha, a w końcu ten sam silnik, który stosowano w Garbusie, był też montowany w Ogórku, czyli w sumie można byłoby się pomylić. Muzyka. A propos wyglądu, bo mówiliśmy o tym, że tak brzydki, że aż piękny, między innymi pan Andrzej, o tym, że najpiękniejszy w Garbusie był jego pokraczny wygląd, ale pod względem pokraczności chyba bije go na głowę Citroen 2CV, zwany też kaczką, dlatego to mój numer jeden z kultowych aut, którymi chciałbym jeździć. Z pozdrowieniami z Tarnowa, to pan Andrzej. Kontakt z nami na trzy sposoby, mailowo, telefonicznie i smsowo. Polecamy. Zapraszamy do Trójki. Za 11 minut 17. Internet to ważny instrument budowania wizerunku również dla polityków. Ich obecność na różnych portalach społecznościowych to oczywiście żadne nowum. Co jednak czasem zadziwia, to treści, jakie za pośrednictwem tych kanałów przekazują. No czasem są to zdjęcia w kąpielówkach, czasem kuriozalne czy nieprzemyślane posty. Zdarza się, że i refleksje po alkoholu. Co wypada politykowi w mediach społecznościowych? Jak szkodliwe są niefortunne wpisy? O tym dr Olgier Tannusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli polityk na przykład jedzie w góry, zakłada ciężkie buty, kurtkę przeciwdeszczową i plecak, i z tym plecakiem wspina się na szczyt, to jest świetne zdjęcie dla polityka, bo widzimy kogoś, jest silny, profesjonalnie ubrany. Z drugiej strony, jeżeli widziałbym polityka z brzuszkiem, który pręży muskuły, już lekko też flaczałe na plaży w chałupach, no to bym się zastanawiał, czy to zdjęcie rzeczywiście buduje taki wizerunek, jaki sprzyja karierze politycznej. Komunikacja w internecie, czy w ogóle komunikacja polityczna, musi mieć jakiś cel. Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Każdy polityk, który publikuje swoje zdjęcia, musi zdawać sobie sprawę, że będą one przeglądane też przez ludzi, którzy z polityką nie mają nic wspólnego. Osoby publiczne w pewnych kontekstach nie powinny robić sobie zdjęć, czy to w kontekstach dotyczących reklam, czy w ubioru. Są rzeczy, których politykom nie wybaczymy. Doktor Lidia Rudzińska-Sierakowska, Uniwersytet SWPS. Tą najgorszą rzeczą, którą polityk może zrobić, to epatować bogactwem. Wyborcy nie lubią patrzeć na to, gdzie to etycznie idą ich pieniądze. Najgorsze to są tak zwane alkowpadki, czyli taki moment, w którym polityk trochę się wyluzowuje i traci kontrolę nad świadomym podejmowaniem decyzji, co mu może zaszkodzić, a co mu może nie zaszkodzić. To są najgorsze wpadki, bo one powodują, że albo się z tych polityków śmiejemy, albo no po prostu traktujemy ich mniej poważnie, no bo jeżeli ktoś jest, nie wiem, posłem czy ministrem, no to wolelibyśmy, żeby był trzeźwy, krótko mówiąc. Najmniej męczącą czy groźną wpadką są literówki, bo one się oczywiście zdarzają. Są najczęściej śmieszne, ale są dość krótkotrwałe. To znaczy to jest dzisiaj pamiętamy, jutro przestajemy pamiętać, bo dzieje się coś zupełnie innego. Literówka, która stanie się wiralem, a nawet memem, może pomóc. Takie funkcjonowanie w memach czy właśnie w wiralowych wideo bardzo ociepla wizerunek. Niejednokrotnie politycy grają później swoimi wpadkami, to znaczy gdzieś publicznie później celowo nawiązują do swoich wpadek, żeby wywołać śmiech odbiorców i rozluźnić atmosferę. Teraz mamy taki przypadek, że Platforma ma hasło hashtag Twój sztab, a w jakimś momencie zmieniło się to gdzieś w komunikacji kogoś na Twój szwab. Chyba wpadkę można definiować jako każda wypowiedź czy każde zdjęcie, które sprawia, że coś staje się tematem, którego politycy by nie chcieli, żeby było tematem, że wpada w ręce przeciwników. Myślę, że zwłaszcza w internecie jest pewne ryzyko, że przekracza się taka granica, jak Ryszard Petru ją przekroczył, że wszystko, co powie, staje się śmieszne. Chyba jednak najbardziej definiują polityków takie wypowiedzi typu sorry, taki mamy klimat, albo czarne jest czarne, białe jest białe. Wypowiedzi wicepremiera Gowina o tym, że nie starcza mu do pierwszego. Później się już nie jest w stanie od tego odkleić. A o banton w mediach społecznościowych pytała Justyna Grabasz. Enter.